Потым разам ішлі гуляць. Аглядалі пакоі, залы для баляў, малых прыёмаў, грэчаскую залу для антычных статуй, егіпецкую для манет, затым самую вялікую версальскую для фарфору і новых карцін. Версальская зала здавалася бясконцай. Верхняе святло халаднавата лілося сюды, адбіваючыся ў люстрах. Мармур высачэзных калон з канелюрамі трошкі пажаўцеў, нагадваючы слановую косць. Аглядалі жылыя пакоі, удвая ніжэйшыя, чым парадныя. Аглядалі бібліятэку з бясконцымі шафамі, у якіх чарнелі старажытнымі дошкамі і залаціліся новым ціснення незлічоныя кнігі. І ўсяго гэтага было так многа, што рабілася непрытульна. Нашто гэта? Адразу зразумела, чаму ў іх амаль не жывуць, чаму аддаюць перавагу пакойчыкам удвая ніжэйшым і прытульнейшым. Увечары Алесь ішоў у тэатр і там смяяўся і абліваўся слязьмі над гаротным лёсам Аглаі з палескага разбойніка. Дрыжаў ад шкадобай тугі, калі ў Рычарде трэцім пачвара кароль, забіўшы яе мужа, з дыябальскай хітрасцю ашукваў яе. Яна стаяла гордая в сваёй нянавісці і пакрысе. Той гарбаты абуджаў ёй гонар жанчыны, якую кахаюць. На вачах у Алеся нараджалася каханне, аб якім ён толькі невыразна чуў. У яе мокрых вачах, цьмяна асветленых нянавісцю, нараджаўся аднекуль цэлы свет. Давер, боль, а за ім святло саміх нябёс. Ён яшчэ не мог стрымлівацца, і таму ў зале часта гучалі яго рыданні. І людзі на сцэне адчувалі, што адзін удзячны глядач замяняе ім поўную залу. Калі праз шмат год славутую актрысу пыталі, ці памятае на дні, калі іграла лепей за ўсё, і хто гэта бачыў, яна адказвала: «Памятаю». Але гэтага ніхто не бачыў, толькі адзін. Все мое остатнее только подробка под тыя дни. Только для одного я могла так играть. Где ж ён, гэты счастливец? Счастливец? Не, яна больш ничего не казала. И неведомый один стал легендой. Нельга сказаць, што ў яго не было засмучэнню. Неяк дзед расказаў, як 2 гады таму назад некалькіх фалангістаў захуталі ў саваны і, прывязаўшы да слупоў, трымалі з мяхамі на галовах доўгі час пад рулямі, а потым загналі ў Сібір. Гэта было ў Пецярбургу, і сярод фалангістаў быў пісьменнік. Як не прачытаць такого? У дзеда знайшоўся часопіс з яго аповесцю. Аповесць звалася «Бедныя людзі». І Алесь, цяжкасць адольваючы мову, прачытаў яе за 2 дні. У гэтыя дні якраз скончыўся тэрмін, які вызначыў дзед. Алесю трэба было ехаць. Дзед хадзіў змрочны, да і Алесь месца не знаходзіў. Дзед, зведаўшы ўнука за гэтыя дні, цяпер жахаўся, што мог адштурхнуць яго ў першы ж дзень. Все свае рысы, все рысы людзей, якіх ён паважаў, ён прадачуваў у гэтым чалавеку. Вежа бачыў ва ўнуку самога сябе, толькі нязмерна палепшанага, і ганарыўся гэтым. Напярэдадні стары не вытрываў. «Едзеш?» «Напэўна, рад, дзядуля», – з дакорам сказаў ну. Едзеш толькі на некалькі дзён? Дома, бацькі. Але за навукай тваёй буду сачыць я. Прынамсі год-два, пакуль мне не стане цяжка. І калі я захачу цябе бачыць, па першаму ж майму слову, ты павінен ляцець сюды і жыць столькі, колькі я захачу. Я зраблю гэта, сказаў унук. Алесь папрасіў даць яму з сабою часопіс, каб паказаць аповесць маці. Тут усё тваё, змрочна сказаў стары. Зрабі ласку ніколі не пытацца. У Загоршчыне хлопца сустрэлі радасна, нават з гордасцю, што ён змог заваяваць сэрца старога. Сінія вочы бацькі зялі теплынёй, маці усміхалася сыну пяшчотна і сумна, як заўсёды. Маці прачытала аповесць і засмуцілася. Потым яна сядзела ў Загоршчынскім архіве і нешта шукала па прывілею, аксамітнай кнізе, срэбнай кнізе Загорскіх і па граматах, і з'явілася на вячэру трошкі заспакоена, быццам зразумеўшы нешта. «Загубілі генія», — сказала яна. Алесь маўчаў. «Нават калі вернецца, дык вернецца знявечаны», — сказала матуля. «Што ж гэта за подлы век? Чалавек такой уражлівасць, хіба ён вытрывае?» Яна адышла да балюстрады і пачала глядзець у цёмны парк. «Загубілі не толькі генія», — сказала яна ўрэшце. «Загубілі чалавека адной крыві з намі і нашага далёкага сваяка». «Сваяка?» — Алесь ускінуўся. «Як сваяка?» «Все казалі, што ён сын лекара». «З нашых», — сказала маці. «Род стары, але вельмі заняпалы. Я думала, і не асталося з іх нікога. Аж ёсць. Іхні майорат Дастоева пад Пінскам. Яны кінулі яго, збяднеўшы, год сто назад. Яны ад сына кахання, аднаго з Загорскіх. Малодшая бакавая галіна наша, а герб іхні — Радван. Не можа быць. Глядзі. Маці разгарнула аркуш з выпіскамі. Занадта знаёмае прозвішча. Глядзі, 16-е стагоддзе ад галінавання Радвана. Глядзі, 1607 год. Працэс Марыны Дастаевскай Карловіч. Глядзі. Вось яе брат Яраш — сядзіць у Мазыры. 1630-й Дастоева мае ўжо трох гаспадароў. У тым самым годзе суддзя Пятро Дастаеўскі разбірае справу аб чарадзействе. 1649-й селянін на копным судзе прызнаўся ў рабунку, учыненым над маетнасцю Рамана Дастаеўскага. А вось сакавік 1660 года, справа прапажы рэчаў, закапаных у зямлю падчас нашэсця ворага, падпісаўся Ян Дастаеўскі. Першы адзіны подпіс па-польску. «Але», — сказаў Алесь, — «значыць, канец Радвана?» Абсёкся рот. Колькі ўжо іх адсечаных галін? Ды хіба сякера шкадуе? А малады чалавек быў бы светач людскі. Спакой у Загоршчыне перарваўся толькі вяселлем старэйшага сына кагутоў Стафана. Маці за два дні да вяселля адпусціла Алеся ў зярышча. «Весялосці было, хоць захлыніся». Все былі рады Алесю. Зноў жартаваў Кандрат, зноў ласкавымі, трошкі жаноцкімі вачыма глядзеў Андрэй. Міхал і Марыля дыхнуць баяліся на хлопца. Паўлюк, гаспадарлівы Паўлюк, паказаў яму ўсё, што ён прыдбаў. За той час, калі яны не бачыліся. Сапраўдную скураную прашчу, ласіны чэрап з рагамі і пячору, якую ён адшукаў у яры на беразе Дняпра. Я не хацела сядзець толькі на ягоных каленях. Юрась паказваў яму дзве найлепшыя грыбныя мясціны. Это была простая, непатрабавальная любоў. І ён акунуўся ў яе, сам плацячы тым самым, як акунуўся з удзячнасцю ў песні, якім яго пачаў вучыць дзед Даніла Кагут. Таксама Даніла, як і той, да і ў чым урэшце розніца? Гэты дзед не родны, але блізкі і просты, а песні ягоныя, дзіва і мова ягоная. Лёгкая, звыклая, стары вежа часам гаварыў па-мужыцку, але як складана гэта было, а тут было проста, як дымная асець, проста, як зоркі праз дзіравую страху адрыны. Гналі і настойвалі тройчы дзевяць, варылі піва, збіралі грыбы на вясельны квасны боршт. Янька хадзіла ўся ў муцэ і папраўляла хустачку тыльным бокам далоні, як маці. Кандрат лізнуў яшчэ цёплага піва і рабіў выгляд, што ён такі п'яны, проста жах. Не ведае, дзе ў яго што, і ўсё хацеў сесці на галаву, як гэта робяць зусім дурныя шчанюкі. Напярэдадні вяселля вырашылі паехаць на рыбу, каб і рыба была на вясельным стале. Юрась і Паўлюк павінны былі лавіць вудамі, блізнюкі пазычанай у лапатаў таптухай, а Лесь і Стафан крыгай. Душагубак напазычалі ў суседзяў аж 5 штук. Паўлюк і Юрась павінны былі ехаць у адной і адправіліся лавіць у зарожа ля Лысай гары. Гэта была воля, і хіба ён сам, Алесь, не быў усе гэтыя дні вольны сярод вольных? Хіба не мог ён адказаць такой самай песняй на песню, якую спяваў нехта ў лугах на беразе старыцы? Хіба не было і ў ім нечага ад гэтай ракі, ад палёту буслоў? Думка была такая нечаканая, і ён як вырас, нарадзіўшы яе.